عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسول الكريم. وقال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سورة الحجرات من آيات بينات إبراهيم كنسنشي سورة آية نمبر 9 لآية نمبر 10 من مد الله تعالى مؤمنا هن فانوين أخوة يزوارت من دي اختلاف تزاد يفض جنگ جدل كس حال قسمان سمن درميان صلاة فرنق ایسی حکم دیوان شو کتاب صلاة اندر عبر انصاف قوم حنف حکم دیوان شو ام بات اخی با رحمت اللہ تعالیٰ سپوسنس اللہ تعالیٰ رحمتك اک سبب بیان کرن اللہ تعالیٰ دینا کی سمجھن توفیق اللہ تعالیٰ فرمو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا بے اگر مومن المن زجموت وَإِن بے اگر طائفتان زجموت من المؤمنین مومن المن اقتتلوا بانوان لڑن فَأَقْلِهُ فَأَقْلِهُ فَأَقْلِهُ بَيْنَهُمَا تِمَنْ دُشْوِنِ دَرْمِيَا فَإِن بَغَتْ فَأَقْرِ دِيَادِهِ كَرِي اِحْدَاهُمَا تِمَمَدْ اَحْجَمَاتْ عَلَى الْأُخْرَى بِيْسْفِحَنْ فَقَاتِلُوا فَأَقْلِدُوا الَّتِي تَبْغِي اِسْدِيَادِهِ شِكَرَنْ تَسْوِتْ يعني تَسْقَلَا حَتَّى تَفِيهَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ يُتَمَكِّفُ كَرِ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ رُجُوعُ سَجَمَا اللہ تعالیٰ سے اس حکم اس کو یعنی سی پانے ظلم نشان بار فَإِن فَاعَتْ بس اگر میں ان سے رجوع کر اس جماعت پانے ظلم نشان فَأَقْلِهُ بَيْنَهُمَا فَأَقْرِو تِلْ بَيْتِ مَنْ دُشْمِنِ جماعت اندر میں صلاح بِالْعَدْل مگر عدل سان مساوات خیال سے بس وَأَقْسِدُو بِكْرِ الْإِنصَاف اِنَّ اللَّهَ بِشَفْشِ اللَّهُ تَعَالَى يُحِبُّ قَسَدْ هَوَا الْمُفْسِدِينَ انصاف کرن والے آیات کے آیت کے الفاظ سے بات ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَنَغَرْ مُؤْمِنًا اندن دون جماعتن پانوان گچے لڑائی جگڑے اگر مؤمنًا اندن دون جماعتن یعنی دو ایک فضیات کے اگر گچے من درمیان تش انسان اس کوشش کریں جماعت میں ہنچن مسئلہ اگر فردن پانوان گچے من درمیان تش سلو اس کوشش کریں چاہے جو اتنے دو ایک فضیات افراد اتنے جماعت تمن درمیان انصاف اختلاف گس اختلاف گسن شو اخ طبیعی عمل جس انسان اس من اختلاف گسن مگر اختلاف واجی مخاصمت اس پر لڑائی جگڑت کرن اب بچو انسان انصاف اختلاف ہے انصاف شو کم یا ختم کرن کوشش کریں ونی المخاصمت اس پر واجی لڑائی جگڑت پر واجی تیر شو ضروری بنا مسلمان اس صدر کہ سکاری لڑائی جگڑت ختم کرن تمن درمیان تمن مسلمان درمیان صلاح کرنے کوشش یہ جو اپ حکم اگ اللہ تعالی سن کر تو اخلی ہو بین اما تمن درمیان کرے صلاح مصری صاحب من بڑے ہے اہم ترین مطلب رو کو نیوان جو انشاء اللہ تعالی سن جو فرماؤں کہ اگر مومن ہن ہن جمع وان وان لگا رجدی موارث سباب المسلم فسوق و قتال و کفر مسلمان بڑے وانن جو بنا وقتاله كفر ويتصل لدن شو كفر وردنا في آية الكريمة فرما الله تعالى اگر مؤمن من زجا مصبان من لدن اذن سن اوان فان من لدن سبا وجود من مؤمن اذن سن شهدیث شدیث افان کی تم مومن استن لاڑن چھو کفر ون یس آیت کریمہ مانا چھو کہ اگر مومن پانو ان لاڑن اینس امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ چیز دلیل رٹان یہ استدلال کران کہ آپ مسلمان آپ مومن اگر سو تاسیشن کوتا سے کہاں بوڑ سرزد گناہ گیسے سوشن تیم سے جہاں کافر گتا عام جسے گناہ ہے سوانا اگر کفر اگر کہی ہے نواقی پہ اسلام ہے من اسوانا ان چیز انسان اسلام من خارج چی کرا سوشی علاہی دا مضمون جا گو گناہ جو مجھے فرماؤن لا یخرج من الایمان بالمحصیتی و این عدومت آخ انسان گسن ایمان نشن خارج گناہ سوز اگر جسو گناہ کوتا سے بوڑا لوکن ہن چھے یعنی مسلمانن ہن چھے ایمان کی بارت میں عمل ہن دخل آسنے کی بارت میں سر احتری ہمان من سے آخ جماعت سو یمدبان چھے ایمان چھے اخ مستقل جیز اخ تاستن عمل سے گھن جے فرق دو چاہے اگر اس خبر کو تاہی نیکی کرو سوش ایمان پن نجا اگر اس خبر کو تاہی برائی کی کرو تاہی ایمان اس گسم جیہن سوش پن نجا تاہی تاہی تاہی منا مرجع ایمانان چھے ایمان ایک انسان پور دائرہ اللہ ایبانیو مسلمان یا مومن منوز کیا نال تھا ہو بس مشوین سوری کیا صحیح انسان یعنی دن سے جس ایمان اس پر بینا انسی دن کو ہنجا اکر بزبانی حال چھے اکثر مسلمان آز اس طریقہ سے یعنی اپنے حال ہو سی سمجھان چیو ہے چیز کہ ایسی بہرحال مسلمان اگر کیا سے کرو مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہیں انہوں نے حال ہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہ ہے مومن سے سمجھانے یا مسلمان بانت پانو سے سمجھانے سے ان کو درشبات دیا لو تو اس لئے ایس بیسے کی ہندی فارق جب سے سمجھان آخ انسان اگر وارے کے دین اس قدر کرنا وہ سو تو بے آخ انسان جنس نے پانو کل مبادا چھے سو اسی ہی کرنا کا فرق سو مجھے ہوئی تھی مسلمان ہی تھی مسلمان یہ چھے مرجع انہوں نے اکید یہ دن تقریبا امت اسمد عام ہوئی کرنا تو یہ مثلا گمراہ کن عقید چھو ادوار اس میں تو یہ چیز کہ آپ انسان یا مسلمان کو بنا پس اگر اس میں موقع کی گناہ گو تو گو بنے اوکار سے یہ اس کی کام گناہ سے مل گئے تو بنے اوکار سے جو خوابی جن ہوں بیش معتزل ہوں میں کی ہیں یہ کہ معتزل ہوں چوارے گروپ جو میں مجھے آخ گروپ جن جو خوابی جن سو جن ادوار اس میں اتفاق کرا کہ اگر کوئی انسان اس گناہ گئے سو موقع لے سو بنے اوکا آسر یہ سوچ تھی شوئی کہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھی ہے کونہ مجھے سواری حدث کا مسلمان المنگ کہ کوئی انسان اس کو گناہ ہی چکا آسر اور جتا یہ سی ماردار جتے اوشا دنیا سے مسلمان آپ کو جس پر کرا قتل و غارت گری کرا مسجد المنگ مارا آج پاس جب باریا محرکہ کہ مسلمان سے آخ محرکی تھی کہ مسلمان المنگ یہ سوچ کہ یہ انسان گناہ کری سید بنے و کافر تم سن خون بنے و حلال یہ مارون تو ہیں سواب یہ خواری جن ہوں سوچ جن من کے امت اسمان وریا فالو مجھ اللہ فرادی ہی تو گمراہ اجید و حسن جا ترین جن اخبار اسمان شو اجید و سچو کہ ایمان نہ سچن گناہ سچن ختم لتا ہاں فرق سل لتا گناہ سچن چی ایمان کم لتا یہ پڑھن زن نیکی ہو سے ایمان جو ہو رہا یہ جو اہل سنت والجماعت انہوں لکی یہ جو اعتراض کیا ہے آپ جماعت قانون یہ کی ایمان ہونا ہے آپ لیس کے معنی کچھ سے برائی سے کیا ہیں چھپان نہیں جانا ایسا سے بھوز مجھو بار بار تم سے لگان ایک عام گناہ گار سن یا ایسے سنو شارعی سن زاری سن تم سن ایمان تشتے تھے یہ جبریل علیہ السلام ایمان جم لو پانان یہ من ہن دی وانن کی ایمان اس کو سن عمل کان داخل جواب جماعت ہن مجی مقابل یہ موضوع کہ یوت کے کا بنا گا انسان بتا کافر شروع سے جو کرو حضرت علی رضی اللہ کرنا کہ دی وان سبحان حکم فاصل ابو موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ تے یہ کرتے مو غلطی فاصل اپنے رب کو لاسان گڈ نیو پانا یہ کرتے مو غلطی حالانکہ دنیا کی فاصل بناونا جائے یعنی اس فاصل بناوان جن کا تمہیں مطلب گولا اس سے اس بنان سے بدلا قرآنی مجید تو یہ تاہی حکم آتی تاہی کر کے عدل بدل بلکہ سے بسیس وقتی طور کا مقصد جم جاؤنا خدر وانا گوڑ دو بخ سمجھو پانے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غلط دویم چیز دوپک آس بنیاد اس پیچھے تم کا اثر خوارج جو سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندی پہ شروع کر تو سوچو ان کے رس چالان دنو نجید چھو کنیاد اس بگدان ان کے رس خون لیوی ہندی صورت اسمان تاوی چھو سے کہاوہ سے بار بار چھو تای عرض کرمو زن ایک عرب آلمان دو بچو دو مچو لن تترب فتنة التقدیر الا فی حزن التکفیر جوان چیز مسلمان ہیں آخر کی خلاف بام پاٹنا ون مار وغیرہ یا سچی یہ فتنہ پلے ہو مطلب یہ پخش من خانی من تک خانی چھنا آو تکفیر تکفیر یعنی وہ شکار ہے کہا مسلمان مارے دیت مسلمان یہ مہنس کی چھو مومن صادق تو بگت ابن انسان سگرتا کیا جو مارے سے جب تو مانا اسم چھو مومن صالح مومن صادق تلہ اسم چیز بدا چھو مومن سن جان خودا ہم دیش وریل کو دن پھر بڑ فتوہ لگا وانچ اچھا کیا سن چھو بیا سفال سا تین چھو دبان یہ حکمران ان کو ری غلط فاتیوس امس ایتت فاکبرز جہی گوڑ فکار کر تم غلط کرنا سا فاتیوس وانگن چھو فاکبرز جہی جی دکار کر دیکھ رو ایت پہن شروع اس بارے ہم جائے ہم کیا چلان بنگلہ دیش من چلان پاکستان من چلان عرب ملکن کنتی بوئی بارے ہم جائے ہم چلان اللہ خدا کرنے رہا مگر اس بازے اپنے ون فندس سیاق کا بار دفنا زمان حالات مگر اچھ گزران نا ہم چیز سے علا ہے دے ہم چیز سے علا ہے دے بیت اس بارک مل اس آیت میں بصیرت آتا ہم چیز باریا تھرڈ مسائل اس مدد علماء کو پید رجوع کا آپ کو آپ بور بار وجہ جیسا مثلا گسنا کہ اس کورن اس بارک مل علمی رہنمائی حاصل اس بارک مل عجیبی چیز کی برہ کم سپنے جائے سمجھا مجھے دینی قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس مجھے حکم میں نے فرصل کروں وہ نتیج نرانتی تھی وشان جو راو کرن سہر نے اس کو بھی دارے بس فرماوان امام بخاری رحمت اللہ علیہ یقی آیت اس پر دلیل آن نفادر یعنی سمو استدلال کر کہ آپ انسان شن کافر بنا اگر چستمتی گناہ کبیر رسے گا سوائے ہم یہ مبروں کی عرض کر کفر یا نواقض اسلام میں جس انسان اسلام مزدہ بر چکڑا فسانہ تک دلیل کی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما حسین رضی اللہ عنہ برادر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیزن برونس کرنے سن اتی اس کی آخر نظر کرنا حسین حسن رضی اللہ تعالی عنہ بے آخر کرنا لوگن کو انہیں لوگ کو سمجھ کی کیا سامجھ فرماؤن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی فرماؤن انہ ابنی ہادا سیدن بے شک میونی فرزند سردار کمن کن کو رکی شاہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُفْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کرے یہ جو ذریعے مسلمان جن بلن دون جماعتن درمیان صلح جسے یہ بخاری حسن روایے اور وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک میں کہ دین جو ذریعے کرے اللہ تعالیٰ مسلمان جن بلن دون جماعتن درمیان صلح انسان سے سوچان تھی یہ وہ اہل شام اسم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت بے اہل عراق یکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمن درمیان ایمن فانو من اختلافات و استعدادات و ایمن جنگ گئی ایمن من خون ریزی گئی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین اخ بلبار و بنیاد فنس وقت فقہ صلاح خود انسان تم دست بردار سب لے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حق اسمال امتد وہ مسلمان من معاملہ بالکل تھی مرد تو سوچان کہ یہ مقصد سے سورے آن ہے پیوان رد کرنے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم خوشخبری جس مزور ہم پتہ یہ سارے پر اہم پہلو اس مزور سوچی چیز کہ اہل شام انتے آوان مسلمان اہل عراق انتے آوان مسلمان تو جو اگر تاثر واسے کہ ہم لوگ سے دبان کی یسی کاف چکران تو جو اہل شام انتے سے دمیت یعنی سوچ دین دی خدر متعصر تو وہاں تل اہل عراق ہمانوں کا جس پر جن اہل عراق نے ہم بیجا وقالت کر رہا ہے اہل شام ان چکا کر رہا ہے مگر نہ عدل چنی کیا عدل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دشمنی جماعت مسلمان جسے یہ پر ہیں اس اہل شام ان چکا مسلمان جدہ کچھ اہل عراق ان چکا مسلمان مگر یہ مو اہل عراق نے ہم بیجا وقالت کر کم چاہ اہل شام ان کا اثر ہونا تیلی تشتیم دبان کی اس کی موجہ ساری خود بڑھ بارا نعوذ باللہ نحوصت اسلام اس قدر اوے وہ کی فتن ختم کروں ساری خود بور بار جہاد اوے تم دفعہ کہ اسلام بچو تے لیے شام کے ان شہر میں جنگو محفوظ تم تم خیال ہے تم تے بولان تے بہر صورت دا حدیث مبارک سنتے عثمان نامو کی دون مسلمان حالانکہ اہل عراق اہل شام عثمان بار سری پائی کا اخی خلاف جان جمع زن پر انتدار شکر بلا تھی مگر ام باوجود کہ اور حدیث مبارک سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من دشمنی جماعت نا مسلمائی فئتینی مسلمائی مسلمتائی یعنی دو مسلمانوں کی جماعت ہے اس پر ہم سے طرح فکر یہ کہ یہ جنگ فارمن سب جن باوجود او دشمنی سب کر مسلمان وان گو جنگ زن آپ بور بار گونا شو مسلمان ہم آپ کے خلاف تم باوجود تھی شو آپ انسان روزا مسلمان مگر مجھوڑی کے لیے جس مزہ وقت قتال ہو کفر کہ مسلمان سے لڑن در خلاف لڑن شو کفر آپ کیا کرو اس تشریح آپ سے علماء تشریح کر مجھے چیز کی شو عملی کفر اعتقادی کفر گو ہمت انسان اسلام نش خارج چھ بسا عملی کفر اگر آپ انسان دل میں کس وجہ عام پڑتا مشتمل دبو گناہ من گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ من یہ بڑی بڑی گناہ چھ من ساری فہرست من اکبر و کبائر سنا تے من مسیم ساری فہرست گناہ ونو کہ من عملی کفر ونو اور یہ اعتقادی کافر بنا وان کہ انسان دل سے اسلام نش نہ بہ اس وقت انگو سے ستارا فکر کی عملی کفر شو بڑن گناہ منز بڑن گناہ نوان نیو اللہ تعالی دین تمام قسم کیو جنو جتن جتن فتن و فساد و جشن جر رب فرما اگر مومن و منز جمعوز لگن پانو انتو کریو سمن درمیان سالا یم سجمعوز کم آف سمن متعلقی جنگ جز بارسنو زی آیت نادر گئی از بارسنو شو علماء ہم تری اقوال آپ کلام شدن صحیح بخاری سن کتاب الصلح اسم الشامل کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکلی سن عرض کرن تو نیری عبداللہ بن عبای اسم رئیس المنافقین جس ونان شد اب ادرائی سن انسات ان وقت عبداللہ بن عبای اسم نزیر یہ کیا معاملہ اس واللہ عالم اب پس عبداللہ بن عبای دفان ایاک عنی الیک عنی من شروع دیو دور شر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قولانا فوالله لقد آذاني حديث جمالك تجاذي يك خرط تو استباري شو تنسيذي بادغو استثبوت متقلي شوانا عبدالله من وغير افتحابش انتاري وطان سجدبان رضي الله عنه والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريها منه الله تعالى سنقسم رسول صلى الله عليه وسلم خارشو جاني خوات الجاد يعني خوش بوتاوان هو جوانان تو عبداللہ بن عبای اکوان اس پر انچہ گتاں عبداللہ بن عبای سنکین لوگ یعنی جمزل تیمن تین دی قوم جرس یا جمزین دی برادری جرس تم گئی تھوڑا اخبار اسم ہے سانس رئیس اس آو تا یحض غصہ کی کرم یور بس صحابہ رضی اللہ عنہ مگر جمزل عبداللہ بن عبای سن طرف اصل اس کی حسین تیم اصل مسلمان ہے جان مسلمان مگر تمن گو عبداللہ بن عبای استجن نزدیکی ہیں باعث چاہے رشتہ داری ہیں باعث چاہے برادری ہیں باعث کہ ہے یمن سے کیا جاوی چیز کر ون وہ مسلمان ہیں پان میں اختلاف اختلاف آتا واتا جو تامس بہت آخر جس یا حضی جو بلن اسویٹ مار پیٹ کرنا سویٹ اندہ ہوگا تو سب جو یہ موقع آسی موقع سویٹ ان سب رہی آئے کی کریمان آئے جو منچن عبداللہ بن عبای سے مقصد کی ہیں منچن مقصد مسلمان پان میں چلا گا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اگر مؤمن و مسلم عثمان و لڑان حسن فاصلحوا بينهما اتفقوا صلى دو یمی سن اخبار اسن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فرماون چگی اوس خزرج مدینہ اسن زوید کبیرہ قبیلہ اوس قبیلہ خزرج یمن درمیان لڑایا اخبار تم نے لڑایا کون قلا قما کرنا خزر او حکم دین کی تو کر سلا کا کوئی ان فتنہ فساد لڑائی میں تو تجاری ترین زن اخبار افن امام سدی رحمت اللہ علیہ امزا مفسر ان منچے امام قطادہ امام مجاہد امام ضحاک زمن سیزن آف امام سدی رحمت اللہ علیہ تیم چی فرماوان کہ اخ شخص اس انساری مدینہ طیبہ سنوی سلطان عمران نصد خانداری زن سلطان امی زید اے نصر کو یہ بانن خانداری پانو مالیون غسنش رشتہ داران رشن غسنش تو تم کہ ان سے غیر کے سے جس ہر میں جائے بہن یا تو سنوبان نہ سے پیشین رکھوں گی تم سوز بنن مالنن پیغام من از اخر اخر آئے تو تہ نشان رکاو نہ بے آئے تو بان تھاو تم آئے طور جو رنسا دے میں شخص پتہ لو کہ میں آئیں ان کے انتر پہ ان پر پن پن لوکن پن رشتہ دارن تے ناد کہ میں آئیں ہم لوگ تے پہ سب لے من پان من لڑے یہ لڑے سمجھے سب لے یہ دے تھانے لڑے اوہ بارہ سو سو سب لے آئے کے کریمان آدھے واللہ عالم میں اصل مقصد ہے میں رکھ پانوں چھو کوئی ساتھ چھے کوئی آیت کریمت ایک خواست زیادہ شانی نزول آتا تو بیٹھے سیٹ نظر شکر دارا کیا عبداللہ بن عبیس المسلم چاہیے سر آیت نازل ممکن کیا اشار مسل اوس الخضرج ہندن معاملہ یہ ممکن کیا اشار مسل ہون ان خاندار رکو پانے مال یہ ممکن کیا اشار ممکن کہ سری واقعہ سب دے آگئی آیت نازل یہ ممکن یہ چیز گھر انسان تھوڑا ذہنس میں تھا یہ چیز تھا یعنی تو بہت بازی آخ واقع پس بہت کنجا دیکھی جائے بازی بھی آخ واقع تو دیکھ نہیں اس پر آنگا لگا اچھ فضا انسا بہن اس پر جمعا اس گزن تدوار اکھو اچھ فضا دیاد کلام جا آخا تس میں شبوس تد آسان گھر انسان سمجھے ابت اللہ صلی اللہ فرمان فقاتل اللہ تیسا لگی حتی فا ان بغت اہرام علی الاخرہ اگر آخ بکت پر زیادہ تھی کری ابسا جو ربن فرمو کہ اگر آخ بکت پر زیادہ تھی کری اگر سر آپ فکر کی بازی کی زیادتی آسان بازی چھنا یعنی جب آپ انسان کو نے لڑائی میں صلاح قرار میں صدر گتے تو میں سبس میں بڑا یہ گا سو بہت زیادہ گم شکرمت زیادہ پکڑا ہوں گے سوئی یہ بہت سے بڑا ذہن آؤ بازی چاہتا غلط فہمی میں دشوے چاہتا مخلص مگر مقصد چگا تھا یہ کیا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ من اکثر ہو لڑائی سے اکثر تقریب محمود کہ دشمن سے خیر خواہ دشمن سے مخلص مگر اختلاف ہو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام اپنے انبا ہندو کہ وہ شیطان سے طرف اخو کی شخصیت مدن اسوان ہندو دے اس لیے اس پر بڑھنا تھی چیز سمجھوں کہ بازی آتی زیادہ تھی بازی آتی یہ نہ آج تنسا سجدنی انداز صلح کرن یہ زیادہ تھی آج تب اس بازی تنسا کیا کرن فقاتل اللہ کی تبغی حد دادا تھی ایرہ امر اللہ یہ چھو اللہ تعالیٰ فرس لوگا اصول سمجھوانے کہ گوڑنے کی بہت انسان تحقیق کرن زیادہ تھی کم سن در پچھ قتل ننو تب زیادہ تھی کہ ہم سن در پچھ پھر کب تم سے تھی در پچھ اصول ہم سن زیادہ تھی آتی یہ چھو کرن نندر خزار کون در پچھ ہوتا ہم زیادہ تھی کر کن یا پھر زیادہ تھی کرن آئی یہ چھو اللہ تعالیٰ فرمان فقاتل اللہ کی تبغی حتی تحیی الی امر اللہ ہم زیادہ ذکر دا خلاب لڑیو ہم سے لفظ کی تاہم فقاتلو دا لڑیو گو ہم بچے نام بچا پانے سے لڑائی کرنے سو رہے اگر کون درمیان مسئلہ شو تو یہ شخصا زیادہ ذکر مجھے تو اس خلاب نہ تو لے فوراں تلوا مگر یہ آیت اس میں شیئی تیوان نہیں ہوں بازی بازی داختام سے نہ ہوگا اگر تو سمسا تو تلوار تو لنسے سوشی سمجھیں اسی بڑا اپنے حکم پاما تکیاز اسلام کی دنیا دی مقاصد چھتے میں مجھے آخ مقصد ظلم کی ذالت یہ چھتا ہوئی ایسا سنو سو اب پر لیمٹ کی وہاں بیان کرنے سارے خود انتہا اس بیان کی وہاں کرنے کہ زیادتی آخ ہو اس نے مطلب انسان کا مقصد گئے چھے اس نے زیادتی کرن بولیس بچنے سے سمجھان کہ اس نے زیادتی کرن بولیس مانو ان کیا تو ہم اگر بیٹی بازے بچنے سے بس حقا نہیں بنیس کیا یہ زمان کیا راو راو لحاظ وغیرہ وہ اگر گو ان پر کا خدا سام اس پر دوہ ہے کیا من جا دی کیا اچھے ہوئے نو اسی کیا چیز جا اس کی طرح پر ہم فقاتل اللہ کی تبلی قاتل کتاب مدرم قتال الجن لڑائی تو اس لیے یہ مطلب یہ چیز کہ ظالم خلاف تا خدا سام یہ ہے حدیث مبارک ان سر اخاق ظالما او مظلوما فنزوی کر مدد ظالم الثانیہ مظلوم صاحب کیا کر رہا مظلوم سے مدد کرنا سے واجب ظالم سے کس پر کرو مدد پر وقت نہ ہو من الظلم فذلك نصر قیہ تو رگو بن ظالم ظلم نشن سوی بہت اس مدد وہ جو صاحب انسان ظالم ظلم نش رکاو ان جو بظاہر کیا بات ہے من ظالم یہ جو دشمن جل جل میں خلاف لڑا مگر یہ ہے کہ اس مدد گا جس سے وہ کہا کہ انسان شر رسم زن نشن رکاو کہ تم خیر کا جن بعد تھا یا خیر خاتم انسان اس طور کی کیا ہے حدیث مبارک اتقوا الظلم ظلم نشبجو فإن ظلم ظلمات يوم القيامة یتھے کہ ظلم آسے ظالمس خطر قیامتس مز انی گچ وہ یس انسان ظالم ظلم نش بچ رکا دے تو چھ تمس آخر چو انی گچ ہو نیز بچا مختصر کرانی مویت اللہ خدا فرما فا انفاق و نگا رجوع کرتی مو یعنی یہ ظلم چی کران زیاد تش کران فا اقلی ہو بین ہوا مبید عبد زی کرو عبد سان تی من درمیان فرس رسولہ عبد کیا بو عبد اس عام پر منا مساوات مساوات بو مساوات بو اگر دون نفران آسی پان من ربی حتا فر لڑو از گو با دیکھتی یہ مموش ایک سزن مصروح بی ایک سزن ستا عبد کیا جمان پنجا دین کی درست ساتھ یہ سون لفظ جسا ترجم چھو مساوات تش تھوڑا اگر ایک مساوات اس مشنی وان برابر تقسیم تیل چھو لفظ یا سو در ترجم گالا اگر مساوات اس مشنی وان یعنی انداز کی میں نشتو تو ہی فرس اس مزی واجو تی میلو تیل چھو سائی بار صورت عبدوک لفظ یشو عبدوک لفظ گو لک برابری عبدوک لفظ گو یا سیواج گتوازی سے بڑی باقی فرد مثال تو مثال تو بر کو چھ زنی چھ دا زکو دے دا اپنے تو اگر اپ مساوات کے سون چھ دبو سار دی او تیتر دے جو مگر اسلام کا دل سے دپان کہ نصر دیو ہمن دون بین نصر دیو زوائے شاد تے اللہ تعالی فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماواں صحیح حدیث مبارک ہے ان المقتدین علی منابر من لؤلؤ وفي رواية النور بين يدي الرحمن بما أقصده في الدنيا الله تعالى الآخرة بذربار لك الله تعالى صحابي انصاف كرن والهن خدر أخلاف الشدفان كي جواهرات هون ممبر دا أخلاف الشدفان نور ممبر أحسين خدر يعني مقصنا دي أفردن دنبه قوم يموزن دنيا أسمان انصاف كرمتا فرصدن ربنا إذا انصاف يسمجن في كرم التوزين اما جبروں پر آئے دیگر ایمان اِنَّ بَالْمُؤْمِنُونَ عِشْقُوَا مُؤْمِن بِمَحَلْ قَانِمَئِن بَوَئِ فَأَخْلِهُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَاسْكِلُوا تِلْتِلْ فَنِّنْ دُونْ بَائِنْ دَرْمِيَانْ صَلَحْ وَاتَّقُوا اللَّهُ لِفُوتُوا اللَّهُ تَعَلَى لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَعْجِدَي فَجِي رَحَمْ كَرَمْ مُؤْمِن بِمَحَلْ قَانِمَئِن بَوَئِ بلکہ اذا وہ نے کہ خبر کا تو حکم ان سے تعریف کر انسان صحیح ہو یہ جو خبر کہ اللہ تعالی فرمایا مومن سے محض فانوں بھی ہو جو رب دیو خبر اپ جو حکم مبہ لو یہ کہ تو ہے مومنان وہ بندت کا جو حکم اس پر عام بہن ایت کریمہ ہے قران قران کریم میں الحمدللہ رب العالمین تعالی جو بنا اللہ تعالی جہان میں رب یہ وقت خبر تھی کہ شو بن شرا فرماؤں یہ جو حکم تھی تو ہی تو ایسے باران حکم یہ تو بڑھن چیت نہ سن آپ شرا بھی خبر کہ مومن یلی آسن صحیح مومن جن پیس بوئی آسن صرف آس بوئی بوئی بان تو اسی جو حکم آس مدن کہ تو پھر اس بوئی بند قائم کرنے کھاونے کوشش اب بس مومن ان جس وقوت اس بارت میں احادیث مبارکہ تم سوتے بہت اکثر بکر صرف تھوڑا کہ ریبیریت نہ سن کونو عباد اللہ اخوانا اس سے بخاری اسم لفظا کفانو ان مکر لا تحاسدو ولا تباغضو سیدی شریف بولزن سبار بار تاچو آخر اکر وقودو عباد اللہ اخوان اللہ تعالیٰ سنی بند بنیو کانو ان بنیو گول گول مسلم اس روایت ہے المسلم اقل مسلم مسلمان سن مسلمان سن بول متفق علی روایت ہے المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا مومن چو مومن اس خطر امارت اکوش فاچو رسول اللہ رسمو تشبیح کرو تشبیح کو اس وجہ حسر اللہ اب اس کو ہمیں اشار ہے اس وقت ہم آپ انگلیس بیس انگلیس تعلق سے اگر آپ سے کہیں جو آپ سے صلاح اس کے بعد مثال سے بچ مومن بان مضبوط آپ دیوار بنا ہوں آپ کے کس لحا رجل متفق علی روایت کی جات مثل المومن ان حسوان من محبت اپنے مثال ایک جسم اجتا نسا ایک تکلیف سو رہی جسم سے بسن بے طرح مستبت روایت ہے واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیه اللہ تعالیٰ چھتے میں پنیز بان سے جس مدد مگر لگان یہ مثال سے پنیز بو اس مدد کرنے شد آگا بو ایسا کونی بو ایکن ایمانی بو ایمانی بو انسات بو رشد بو یا جس بو تاکن اس قدر جی اولا شامل یعنی بڑا انوار اندر وہ ستاکن شامل جا خدیف موارد صحیح صحیح مسلم کو اذا دعا المسلم لی اخیه لزہر غیری ایر آق مسلمان بو ایس پنیز مسلمان بو ایس تاکن جی غیر حجر من شد دعا کرا اور نظر تھوڑا یہ انسان سوچن پانک سے اس نے گوٹ پانک صدر کرانا تھا اس کیا کرو بے انسان سے

اعلان کے طور پر یخت جماعت دنیا میں رکھنا قرآن و سنت اعلان کے طور پر چیز ہے کہ قرآن و سنت اصلاح کیا ہوا تب کیا تھا کوئی چیز شیئرن دیش گل یہ اعلان کے طور پر چیز ہے یخت جماعت بنا اس ونچن ہتی ہوت بنا بارے اعلان کے طور پر چیز صحیح مگر عملی طور پر جو مشکلات اس پہ سیری شردان وہاں مشکلات سے عملی طور پر یعنی عملی طور پر ون کہ یہ جماع یا یہ گروہ یہ چھو چیز تو اس پاکو بات بات چھو نامون بہت اکارت ہوں آخر مثال بہت حال آگی ایک عالمی دین ہن ون تو ون ایک حدیث شریف اس بارت ہوں مشن سے جلدی ذہن اس مدن تو ون نوانی مولانا مبارکی صبر دمس یہ حدیث شریف ہے چھتے تو کیا اس نے یہ وانا مبارکی صبر سن تقریبا الحمدللہ کار نے کہا اور اللہ اللہ کرن تو ون گری کی رحمت رب نبر دن تو ون اجر عظیم سے جس میں قوم کرے کتاب سنت کے ترویج و اشاد خدر تو یہ حدیث شریف کیا اس شروع تے وانا دم دو دو میں کچھ خوضا آئے لگی سن ممارا آئے لگی سن بچا حدیث شریف انس پر مخالف یہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آوش کھوتا ادی کاری اکسی بھی سوٹ دلیل سیا اسے ایسے دعویٰ میں زیبر نہیں اگر اس امت اس میں مخلصان کوشش یہ کہا کریں کہ نزدیکی گز گز گز سرار گز گز امت و تصور گز گز گز حقیقت اس میں بدل گز جل جو ایسے دعویٰ میں گروہ بنجیو میں انفرادی فخر و غرور میں زیبر نہیں اب لکس بنیاد اس پر سدھار سے اتفاق کوشش کریں اللہ تعالیٰ کرنے احسان ہے آپ کو ہدایت سرین حسود کر مقاملہ و متوفیق اللہ تعالیٰ کرنے احسان ہے حالاً کر رحم رب یتمائی جس مسیح سے نیک حال جتا سر سر روا احسان ہے حالاً کر رحم ظالمان ہن ظلم ہن سن نجا جسر کی جماعت اس کرما بخیرت سان مرحوم والدین ان استادن کرما بخیرت رب مگان چیر جو بیمار تا سے شفا سان ان بیمار ان شفا رب شفا اکان ان شفا یاجو کر پتا سنسری نے فاجا کر روا احسان ہے تنگ دل کی ذاتیری نشنا جا احسان ہے غم و پریشانی نشنا نشنا جا وصل اللہ وسلم و بارک علی ابن نبینا محمد و علی و صحابی اجمعین یہ چیز سبھی طرح فکری کی آز میں مترین دو ہنن جائیں تو دائم مطلب کو انشاءاللہ بیا وقت دار فیسس من دو یا سلسلہ تو آج تندر وائر دو ترین دو ہنچی میں صبح پاک دن اس بیٹھن کی پروگرام تس نوشز وہ آو انشاءاللہ تندر وائر دو آج بیا آئین دو دار جو سوال کی یہ کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اگر مومن و مسجد جمع لڑن پان مون تو فاصلے ہو بینا ہما تو کرو کی مندر میں صلح کچھ جلیل القدر امام شاہنے آیت کے استدلال کے لئے یوانا کہ اگر آپ ونا خبر کوتا کے بورڈ آتے مگر مسلمان سنے تہمی ونا سوچ اسلام کی دائرے نے پر بسا آپ سے سجور خود آج بول ہم منظور صاحب ہوں منظور صاحب کیا فرماؤں جزاکم اللہ خیر واخر دعوانا الحمد لله